की लंका डालेगी बुरा न मानो भोली सा फुकरों की ये टोली सा हाथ में खाली थोड़ी सा अगला पिछला सारा लेगी बुरा न मानो भोली सा